that frequency clear. Kicsit másképpen DJ Hummel, Pávó Párizsi Hummel és Cset Hummel. A telefonszámunk 243385, az SMS elérhetőségünk 0639986986 és az e-mail címünk estefem, estefem.hu. Már majdnem úgy csinálod, mint a nagyok. A mai adás témája szokás szerint semmi, úgyhogy akinek van kedve ezzel kapcsolatban betelefonálni, ezt tegye meg, még egyszer elismétlem a telefonszámot. 243-85, és esetleg azoknak, akik visszafelé írnak, azoknak még egyszer elmondom, 5833-042. Visszafelé. Poénos volt, mi? És itt az első telefonáló. Halló. Szevasz. Halló. Ugasd az éterbe a halál dalát, testvér. Nem beszél. De miért nem minden, beszél? Minden rendben van, nem beszél, normális. Nem, DJ, egy normális betelefonáló. Egy kicsit rosszul kezeli a pultot. Nem, megnyomta a gombot. Kezdem még a gyerek, nem? Na jó, hát újra. Köszönj be szépen a hallgatóknak, hallod? Dömdödöm. Mocskok vagytok. Mocskok vagytok. Lehet egyébként, hogy itt valamit átkötöttek. Nagyon régen voltam itt, és Igen. Nem, próbáljuk ki? Várjál, fölhívom mobilon. Vonal van, nem? Vonal van. Jó, vonal van. Kettő nagy harcsa. Tárcsázni lehet? Tárcsázni, ér? Nem szólt bele. Nem szólt bele. Ennyi. Figyelj, próbálj. Na, ezt halló. Szerintem velünk ördögi tréfát űz a technológia. Technikai malőr. Technika ördöge. Próbáljuk ki? Halló. Aha, valami nem stimmel. De most már tényleg hozzuk össze a vonalas kapcsolatot. Halló. Halló. Bartók János vagyok, sziasztok, gondoltam, hogy próbálom, hogy működik-e. Működik János, köszönjük szépen. Először telefonálsz? Tessék? Először telefonálsz? Ez az első alkalom, amikor fölhívlak titeket. Legyőzted önmagad, köszönjük János. Igazán örömömre szolgált, hogy segíthettem. Elűztük a technika ördögét. Igen, jó, köszönjük János. A segítséget János. Akarsz játszani telefonos striptizt? Vagy nem olyan a foglalkozásod? Mi a foglalkozásod János? Én egy viszonylag szerény méretű intézményi befektetőnél dolgozom. Aha. Várják, kitalálom, MV ügynök vagy. Lehet. Network 21? Nem. Biztosító. Biztosítási ügynök vagy. Aha. Mi porszívó ügynökök vagyunk. Nehéz a meló, János. Nem könnyű. Ma is ügyfélnél voltál, bármi belefogadom. Így van, vidéken voltam ügyfélnél. Te vidékre is jár? Mi csak Pesten egy kerületbe tudunk képviselni. Figyelj, János, nem tudnánk úgy kooperálni, hogy esetleg amikor te egy kicsit lement, tehát egy pihennél vagy valami, akkor mi árulnánk a te kompozit termékeidet, és akkor amikor mi meg elmennénk mondjuk egy hétre Görögbe vagy valami, akkor te meg a nyakadba kapnád a porszívó cumot, és akkor nem árulnál helyettünk porszívót. Megcsinálnád? Ez is egy frappáns megold, de sokkal jobban tetszik nekem akkor, amikor például nem porszívót árulnék, hanem hírlapban megjelenésekkel próbálnék megházalni, vagy kreatív szervekkel, ezek úgy közelebb állnak hozzá. Tudsz ingyen hirdetést, vagy olcsóban hirdetést a budapesti piacban, mert az most kéne. Ez kéne nekünk, mert a porszívó szarul megy nagyon. Hát, lehet, hogy érdemes megpróbálni. Beszéljünk róla akkor, amikor elmentek Görögbe nyaralni. Jó, köszönjük, szervusz. Istenem, a biztosítási ügynökök velünk vannak. Így van, működik a telefon. Küldjünk Jánosnak egy számot, annyira örülök, hogy jó a telefon. Megmondjam, nem? Mit? Megmondom. Küldjük a digint. Persze. És szólodob, szólodob. Emblematikus slágere. A kedvencünk. Ugye? Egyszerűen DJ, kedvence. És Chet, kedvence. És Pávó, kedvence. És Párizsi, kedvence. Maradjatok együtt úgy, ahogy vagytok. És együtt maradunk úgy, ahogy vagyunk. 15 perc, tiszta zene következik. Az Est FM 98.6-on. It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. Contribution. There ain't no time for you to spare. If you ain't part of the game, then how can you find a solution? Nobody said that it would be fair. Coming out the other side. 98.6. Hit, remény, zsűlölet. Ah, itt van vége a számnak. De bemondtam az adás azonosítót. Igen, de végén baj? Még az, hogy baj, once you dig in. Igen? Úgy van vége. Na hát, ez nem igaz. De, ez tényleg. Igaz. Halló! Halló! Annyi feszültség van bennünk ma, nem? De miért? Nem. Akarsz róla beszélni? Nem. De, nem. Beszélj. De, nem, erről beszélj. Most tényleg nem akarok beszélni. De miért van benned feszültség? Hát nem tudom, gyerekek, nagy bajba vagyok én. De miért nagy? Hát, nyakik benne vagy? Válaszút előtt van az életem. De miért? Mi? Mi a gond? Nem tudom, nem tudom. Úgy érzed, hogy vitorlát mondasz, és egy szabadabb óceán felé hajózol? Nem, pont, hogy nem tudom. Tehát nem tudom, hogy, tehát hogyha most kibontam a vitorlát, te, hogy merre visz a szél? Nem vagy tapasztalt rádiós, esetleg a mikrofonba, hogyha beszélnél. Egyes. Csak hogy megvallanád. Tehát nem tudod, merre visz az út? Nem hogy tudom, hogyha most vitorlát bontok, merre visz a szél. Nagyon szép így a hangja, hogy ki van kemény. Nem tudom, hogyha vitorlát bontok, akkor merre visz a szél? Ez ilyen csajügy, vagy valami? Hát, ja. Igen. Csajokkal van problémád? Általában csajokkal problémám van. De figyelj, nem járunk? Nem. Jó, nem, csak nem. Kérdeztem. Nem gondoltam erre, de egyébként megfontolom. Végülis az unokatestvérem vagy mondjuk, ez elég. Igen, végül is az azért fertőzés? Vagy csinál, féltékenyé tehetnénk a csajaidat azzal, hogy elterjesztenénk, hogy jársz velem, nem? Jó, ezt mondjuk, igen. Az például abszolút érdekes lenne. Hát egy gondolatkísérlet. Halló? Mondjuk lennének, akik elfordulnának, de ez nem az igazi érzelem. Halkítsd le a rádiót, kis testvér, légy szíves. Köszi, most mond. Sziasztok, ha nem a vérfertőzés témához kapcsolatban mondanám, csak éppen jövök egy jégkorong bajnoki, magyar bajnoki. Az unokatestvérek közötti kapcsolat az nem számít vérfertőzésnek, csak elmondom neked. Jó, jogásznak tanultam, ezt rakjuk rendbe. Na rakjuk, gyerünk, kezdjük. Na tényleg. És mi volt a meccsen? Na, az a Dunafehér lett az idei jégkorong bajnok. Király, ugye? Dunaújvárosban mondtam már? Vazzak nem százszor. Mondod, hogy hívják? Azt nem mondhatom meg, hát itt tudod, médiajog, meg etika, meg minden. Hát mondd, ilyet, hogy nevet kell mondani, és kész. Perjámosi Krisztina. Ismerem, hát nagyon jó csaj. Ilyen, nekem is megvolt. A fatterja sportigazgatót lent Dunaújvárosban. Tudom, Sándor, ugye? Igen. Híres csaj? Hát külsőre nagyon. Jó csaj? Jó csaja volt a pámó? Nem viccelek, én... szerelmes voltam bele. Azt se tudta, ki vagyok, de tudkóra. Bocs, öreg! Jártam az uszoda elé. Szakállas idiótával járt évekig. Nem évekig. Jártam az uszoda elé, és csodáltam. Komolyan? Ezt komolyan mondom. Na de drága vagy, hát sajnálom, hogy így alakult. Kicsi. Én egyáltalán nem, szóval nagyon jó volt így. Tökéletes házasságban élek azóta, van gyerek, stb. Ja, jó van, de ez kellett hozzá, Kellett, mert így kialakult egy tökéletes nőideál bennem. Sajnos Krisztán már azóta túltett. De túl kell. Na mindegy, jégkorong, szóval nagyon jó mérkőzés. Tökéletes negyenrangadó volt a Fehérvár ellen, az Alba, igen, Alba ellen, igen. És akkor 4-2 a Dunafernek, és hát egy nagyon jó mérkőzés. Jó van, és te dunaújvárosi vagy egyébként? Hát ott születtem, ott nevelkedtem, de és most ott már is fogok meghalni. Kispestre költöztem, és rájött Pesten érek, úgyhogy... Aha. Pedig olyan jó lett volna, hogyha mennyi most le Dunaújvárosra, légy szíves ünnepelni, és onnan is telefonálni. Hát onnan nem vagy. Ki. Komolyan? Persze, hát legjobb. Most kijöttél a városi jégcsarnokból? A jégcsarnokból, a szupercsarnokból. Vasmű útról. Mi, hárman voltatok a meccsen, vagy hogy van ez? Tehát mi, nem hallom semmit. 3000-en legyen. Nem hallom az ünneplést. Ne, hát odébb jöttem, hát külön mit zavarnám itt az adást. Beszaladtam ide a vasműbe. Vasmű úton volt? Az a helyzet, most meglátogattam a szüleimet, és azért ültem kocsiba. Tehát én lehet, hogy még visszamegyek ünnepelni, de lehet, hogy hazamegyek a gyerekhez, családhoz, tudod. Szerintem ma várhat a gyerek. Ma várhat. Édesanyja karja, menjél vissza, és figyelj, egyszer lesz ki magad. Csak ha nagyon legyítom, akkor mikor megyek haza, meg hogyan. Figyelj, szerintem ősébe magadnak néhány kétvonalas lest, aztán utána... Így van, egyszer lesz bajnak a Dunafehér. Tessék? Azt megszüntették már, azt tudjátok? Igen, tudjuk. Azt most néztem az olimpián. Rendszeres sport egy nézők vagyunk. Marad a túlütés. Jó van. Marad a túlütés. De az meg valami bowling. Figyelj ide, megalázó vereséget mértek a Dunaújvárosi? Igen, 4-0 volt a második harmad végén. Hát a gyerekjáték, akkor jöttek föl a fiúk, a fehérvári fiúk, de csak ilyen tudod, ilyen... Már éppen beletörődtek a vereségbe, és akkor megint felcsillant előttük a remény. De nem, de elvettük tőlük. De nem, hát semmi, tudni, hát 4-2 az elég durva. Szerintem. Hát az nagy különbség. Az majd olyan, hát csak egy szakics hiányzott volna egy 5. góllal, és akkor lett volna igazán szép. Aha, jó. Na, mindegy, nagyon jó kis kapus van itt Dunaújváros, egy szlovák fiú, Ferjó vagy hogy hívják. Mindegy, valami szlovák. mindegy, ami szóval, úgyhogy a kedvezmény törvényt azt rájuk is aktivizálni kell, vagy valami. Jó van. Jó van. Na hát akkor hajrá, hajrá Dunafer. Hajrá tovább, jó műsor, sziasztok. Szevasz, szevasz. Köszönjük, szia. Hú. Azért most büszke vagyok. Hogy Dunaújváros vagyok, ki mondta? Hát ez egy férfinak szerintem így legyezgeti az egóját, nem? Hogyha valaki szerelmes volt a csajába, de nem jött össze neki. Meddig tartott a liaison? Nem volt hosszú pár hónap. De ki miatt negyedik, mentetek szét? Miattad vagy miatta? Azt hiszem miattam. Miattad. Most akkor nem veszed észre a tendenciát, hogy mindig benned van a hiba? Nem úgy értem. Tehát te máshogy kérdezted. Igen? Tehát nem úgy, hogy miattam, de nem ő szakított velem. Ja, te szakítottál vele. Igen, tehát hogy miattam lett vége. Ezt hallgasd, öreg. A pávó megmondta ennek a csajnak, mindenki, volt. Aki Dunaújvárosban szerelmes volt ebbe a lányba. Nem akarom még egyszer kimondani a nevét, hogy Perjámosi Krisztina. Ez a fiú, ez kidobta. Nem dobtam ki. Nem, kidobta, azt mondta, figyelj, le is jut fel is. Megbeszélt. Engem nem érdekel, ki az apád, öreg. Nem érdekel, hogy nézel ki. Egyszerűen elegem lett. Ezt mondtad? Nem. Egy kerék irány Pest, nem? Nem. Vissza kettő irány Pest. Nem volt Harley, egy nagyon régi Seat Ibizán volt. De a kocka hátú. De a Motor Design by Porsche. Igen. Ilyen nagyon, nagyon szakadt volt, és azzal zúztam le állandóan Dunaújvárosra. Király, mennyivel mentél? Az nagyon gyorsan ment az autó, 170-el is ment. Akkor még lázadó voltál egyébként? Akkor jöttem ki belőle már éppen. Az még hosszú hajam volt, de már le tudtam ülni Sándorral. Dumálni. Ja, igen. Már hogy érdekelt a biznisz. Úgy érdekelt már, hogy mi az okosság a Dunafer Sport igazgatóságban. Aha. És mit elmondta? Nem. Soha. Na hát mindegy, ezt valószínűleg éppen az apukától kell megkérdezni. Folytassuk tovább a zenei műsorszolgáltatást, nem? Ez ugye nem lesz szokatlan ezekben a vészterhes időkben, hogy zenét hallgattok ebben a rádióban. Ez itt az Estefem 98.6, a telefonszám 240-33-85. Még mindig a mikrofonnál Pávó, Vizsi, Cseti, Robi. Ki tudja az gyerekek ezekben a napokban. Bolond idők van. Fúj a szél. A márciusi 12 pontot fújja. Talpra magyar. Hia haza. Itt az idő. Hurricane. Vagy soha. simán liftbe képzelem magam. Abszolút. Ahogy de... megyünk föl emeleteket, nem? Olyan zene. Én meg úgy érzem, hogy én meg a rádiózás X-vadászának érzem magam, és az éter sötéten derengő halálcsillagában repülök éppen bele. Úgy érzem magam, mint... Luke Skywalker. Mögött a robot. Haló! R2-D2 telefonált. Ja nem, ez itt van nálunk, az R2-D2. R2 itt volt. Egyébként sem. A mindenség. Azt hittem, hogy a telefonba sípol hát a csávó. Ez a műrhajónkban van, ez pedig itt a HRZ Shuttle. Haló. Szagult be. Han Solo vagyok, szervusz. Szevasz. Na, Csubi, kapcsolt ki a fázisgenerátort. Mondjad. Na, csak annyit szeretnék mondani, hogy aki arra számít, hogy holnap súlyon megyek, az nagyon fog tévedni. Nagyon téved! Aki biztos arra appellál, hogy holnap megjönnek az iskolába csajok, nem lesz kót. Fölpöckölöd a lázmérőt, vagy mi lesz? Igen. Komoly gépszerés? Holnap helyett ma a hőmérsékletet mérsz, és akkor ezzel áttrükközöd a mutert? Ez egy Jágervitéz, Péter. Próbáljuk ki a tesztet? Mondasz, hogy köszönjük, Jági, hogy levetted a gondot. Köszönjük, Jági, hogy levetted a gondot. Nem. Ennél sokkal rurálisabb ez a fiú. Igen. Miért nem mész isibe? Rusztikusabb. Kicsike. Meg vagyok fázva. Kit érdekel? Ezért nem telefonáltál? Misi. Nem vagyok Misi. Azt tudom. Senki nem. Hogy hívnak? Steve. Steve? Speed? Ez a Speed. Ja. Emlékeztek még rám. Nem. Nem. Dehogy nem. Nem. Dehogy is de, nem. Nem. Kitöröltem a memóriámból. Én elfojtottam. Na, esetekbe jutottam magamat. Te Csubi, vagy az Csubi, a hajtáspajtásos fiú? Csuvakka, gyere le, onnan mele fogsz esni. Te vagy az a hajtáspajtásos fiú, aki egyszer ellopta tőlünk a Sziget VIP jegyeinket? Nem. Nem? Jó, nem. Jó. Remélem nem kezdi helyre igazítanom nálad. Luke, nem, gyere nem, el az ablakból, mert... Ne, jó, köszi. Mit szólnál ahhoz, Pete, hogyha a nem tudom, a pikírt megjegyzések lézerkartyával szelnélek ketté? Leila hercegnő, megkérem, hogy feküdjön vissza a díványra, mert nagyon rossz, ha itt járkál. Köszönöm. Hello, Speed. Han Solo vagyok, parancsolj, Speed. Rossz néven venném. Rossz néven vennéd? Mhm. Uh-huh. Hát a fene vigye el. És jó, hát Speed, nem és az, hogyha a súlyos körmondatok, a mély emberi gondolatok birodalmi lépegetőjével tipornálak el. Ez már egy fokkal jobb. Igen. De jó. A hála a jó Isten. És akkor azt mondom, és hogyha hogyha felnyásolnálak a lézerkardomra? Nem. Ez egyszerű volt. Akkor úgy mondom, hogy és hogyha a bolygóközi pályára álló halálcsillag teljes gravitációs erejével sújtanék le rád. Jó. És hogyha egyszerűen kis vukiként egy Gillette Bengivel elvágnám a szavait torkát, undorító jó halál lenne, nem? Vagy ha Jodaként csak simán arra koncentrálnék, hogy most órákig nem tudod kinyitni a szádat. Vagy pedig képzeld el, hogy a Matrixba te lennél a Keanu Reeves. Idáig jó, nem? Mert azért jó szerep, jó fizet, nem? Igen. De amikor úgy megcsinálnám veled így a Matrix manipulátoroként, hogy összenőne a szád, kész egyszerű. Hopp. Vége. Szevasz. Nem tudok beszélni. Szevasz. Goodbye, Mr. Anderson. Ez itt még mindig a Hitremény zsűrölet, az STFM 98.6-on. Pávó. Párizsi. Rob. Chatman. Ja, Chat. Ez a Nakon Wood, vagy mi a szösz? Yes. Ah. Ez diszkó lesz. Indul a Disco Express. Gyerekek, lassan itt a szezon, itt Balaton akaratján a nyitó parti, a márciusi fiak parti, bárányal le. Ömlik ki a füst, villog a padló. Robbal. És egy gyönyörű, színesbőrű hölgyel, Amy Stewarttal. Jó estét, jó szurkolást, szevasztok. Induljon a füst. Csillogjon a flitter. És a 45.000 lézerrakéta táncolnak kellen útra. Bőszáru farmerek. Jöjjön a diszkó! Jó, tehát a hitremény zsűrölet. Oké, kérsz egy kólát, kicsi? Ó, köszi. Jó, hanak üljél vissza szívem és melengezd a kólát. A combjait között eddig meghallgatunk egy telefonálót. Parancsolj, Szia! Hello, Speed vagyok megint. Szervusz, Szevasz, Istenem! Speed, megszakadtunk! Szevasz, Lohend! Na, figyeljetek, van egy jó viccem, elmondhatom? Nem! De! Na, gyűlölünk! Akkor úgy kezdődik, hogy Kámárka megy az iskolába. Nem! De! A miattad merül föl hétről hétre, hogy esetleg ezt a rádió, ez a rádió visszaadja a frekvenciát. Ez nem igaz. De. Komolyan, de esküszöm! Szóval nagyon kerültél, komoly szituáció van, öregem! Szóval kerültél, példa, öregem! Nem! Figyelj, az iskolába, pontosan, amikor ilyen viccekkel kapcsolatban telefon, ez egy pillanatra elmegy. Figyelj ide, tehát pontosan az ilyenek miatt gondolja ez a rádió öregem néha, hogy visszaadja a frekvenciát. Nem indít el valamit, de esküszöm. Nem. Elkészült a beadvány, tisztelt ORTT. Alul írott. Mi a neve? Speed. Speed miatt vissza szeretnék adni a frekvenciát. Habár, tesszük egyébként hozzá. Egyébként jó. Egyébként minden szuper. De 2.150.000 vételkörzet, ember vételkörzetét, potenciális elérését, potenciális célcsoportá, tömörülését, potenciális fogyasztóvá, potenciális bevételi forrásá válását visszaadjuk, mert egy Speed hülyeségekkel kapcsolatban telefonál be a rádiónkba. És ezt tovább nem tűrhessük. Tisztelettel az ügyvezető igazgató. Aha. Kiment postán. Kámánka megy az iskolába, és akkor a tanítónőt kérdezi tőle, hogy Kámánka, megvan a házi feladatod? És Kámánka mondja, megvan, megvan, anyám életére esküszöm. Jó, hazamegy Kámánka, ott találja édesanyját meghalva. Másnap megint egy Kámánka az iskolába, kérdezi tőle a tanítónéni, hogy Kámánka, megvan a leckét? Igen, tanítónéni, megvan, a bátyám életére esküszöm. Mondd a végét, mert unalmas lesz. Apám életére? Bátyám életére. Apám, csirkém, kutyám. Oké, van a szokásos második, a visszaigazoló kör, igen. Akkor harmadnap, hogy Kámánka, megvan a leckét. Most jön a poén, figyelj. Igen, igen, megvan a leckét. Igen, megvan. Apám életére esküszöm. És akkor megy hazafelé Kámánka, találkozik szembefelé apjával. Apjával. Akkor apja mondja, apja hogy Kámánka, azt nem értem. Tegnap az anyád, tegnap előtt a nővéred, ma meg a bátyád. Na, leesett? Nem. Mi a poén ebben? Hát gondolkozz egy picit rajtam, az rájössz. De nem akarsz segíteni, Speed? Te olyan értem. Okos vagy. Akkor, te igen, elmond. Igazából erre akartam kijönni. Hogy? Na, akkor először meghoz az anyja. Igen. Aztán a nővére. És aztán a végén azt, hogy apám életére esküszöm, és meghoz a bátyja. Na? Na ja, mi a poén? Értem, értem, hogy a bátyja volt az anyjával. Bizony. Aha. És az apja? Akkor ez hogy került, milyen kontextusba hát, került bele ebbe a viccbe? Van itt akkor egy félértés, mert ugye mint mesélő mondod, mint mesélő mondod, hogy az apja. Tehát te tudod ugye az igazságot, igen, hiszen igen, a végén elmondod. Szembe jön vele igen. Az apja, ugye? De nem az apja. Mert az igen. Apjának igen. Meg kellene halnia, igen. Ugye? Igen. De akkor most érted, tehát akkor ez egy rossz vicc. Akkor ez egy rossz vicc, mert van benne egy logikai bukfenc. Tehát igazából hát úgy lett volna politikailag úgy lett volna korrekt ez, hogyha azt mondod, mert ugye te vagy pontosan, ahogy a Pávó mondta, te vagy a mesélő, tehát te az igazságot szólod, különben tehát nem értelme a viccnek. Már az elején is azt kellett volna, azt kellett volna mondanod, hogy a mostohapja. Hát akkor nem poén a poén. Na de egy poén miatt hazudni? Vagy nem, még egy poén. Nem volt nagy hazugság. Vagy de, a második kör után elzárhattad volna, és poénra futtathattad volna ki a viccet, hogyha azt mondod, hogy tanárnő, a bátyám életére esküszöm, és akkor hazamegy Kálmánka, egyébként érdekes, hogy a Móriczka így beugrott Kálmánkának, nem? Igen. Hazamegy Kálmánka, és ott találja az apját meghalva. Érted? És akkor ugyanez aha. Lett volna, csak visszafelé megjátszva, ugyanaz a poén. Hát igen. Tehát azt mondja Kálmánka az iskola tanítónének, hogy a bátyám életére esküszöm, és hazamegy. És ott az apja holtan, de értem, de igen, és akkor van egy fél poén, és nem, minden esetre spóroltunk volna a fél percet a telefonatból. Akkor sincs poén. Akkor is, egy hazugsággal indít a vicc, tehát ez a vicc eleve rossz. Igen, benne ez egy hamis vicc, Speed. Vagy Speed. Vagy, Speed. Figyelj, egy dolgot tegyél meg a kedvemért, jó? Speed. Nehéz Speed. Helyzetben vagyunk. Igen. Egy dolgot tegyél meg a kedvemért, hogy soha az életbe. Tehát tényleg csak azért, soha az életbe jó. Ne telefonáljál többet, figyelj, jó? Figyelj, Speed. Semmi egy pillanatra, Speed. Én szerintem... Én ma este én leszek a jó rendőr, jó? A Pávó lesz a rossz rendőr, és én leszek a jó, jó? Oké. Na, oké. Akkor, hogy ha bevallod, hogy téged Kálmánkának hívnak,

Ez Csöcs Laci, a mi haverjaink a Time Bomb-ban. Így van, ma éjféltől kettőig. Na, halló! Szevasz! Van egy mondatod, egy ilyen önvallomás. Szerintem a jövő heti HRZ-ben majd ezt fogjuk bevágni így kívánságnak, jó? Jó, akkor mondom. Ezzel propagáljuk magunkat. Mondd a mondatot! Nagyon mély a gondolatod neked. Szeretnék boldog lenni, és mások boldogságának áldozata válni. Mert igazán az az ember se boldog, aki más ember boldogságából szerzi maga boldogságát. Itt kell abba hagyni. Köszönjük, hogy telefonáltál. Óriási. Szóval. Óriási. Óriási. Nagyon szép volt, Rob. Te értetted? Nagyon szép. Figyeltél? Nagyon szép mondat volt. Komolyan. Én nem figyeltem. Ilyenek miatt érdemes rádiózni. Én nem, egy pillanatra. És Csöcs! Laci! Egy pillanatra nem figyeltem. Halló? Halló, Speed vagyok ismét. Na figyeljetek, van még egy poénom. Még egy? Aha, de ez már... Öregem, nálam nagyon teli van a poénzsák. Még egy ilyen önáltató hazugság, mint az előbb? Nem, ez most rövid. Jó, gyorsan, nyomd el! A kamion beszorult a híd alá. Ja. Oda megy hozzá a rendőr, és akkor kérdezi, hogy mi van, beszorultunk? Mire a kamionsofőr? Nem, hidat viszak. Aha. Szevasz, Speed, köszi, hogy telefonáltál. Soha a rohadt életben ne telefonálj be, tényleg, soha, soha. Menjünk le a diszkolagudba, jó, Robi? Persze. Ereszkedjünk alá. Megyünk egy mély levegőt. Vagy diszkó? Vagy. Funk, ugye? Vagy mi ez? Drum and Bass. Rockszív Rádió, Estefem 98.6. I can hear it, yeah. control. Work your body to the beat. Body work will set you free. Sound off, one, two, sound off. Két hetente jelentkező periódikája. Haló! Haló! Haló! Parancsolj. Haló, nem Speed vagyok. Jó. Akkor mondja Mário. Akkor várjál, csak egy másik lett. Mondasz, hogy köszönjük, Jági. Köszönjük, Jági, hogy levetted a gondot. Jó, nem is a Jáger Vitéz Péter vagy. Ki vagy? Na, miért telefonáltál? Azért telefonáltam, hogy ezt bebizonyítsam nektek, hogy nem csak két ember hallgatja ezt a műsort. Már három? És hogy... Ismerőseid is? Igen. Hogy még léteztek, és hogy most teljes létszámban vagytok, és bearanyozzátok szerda estémet. De ezt miért mondod? Ezt nem tudnád ízni. Nyalás. Figyelj, mit akarsz? Mit ez csináljunk? Könyörgöm írve! Teljesen mindegy, hogy minek veszitek. Ez a véleményem, ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm, Jági. Köszönjük, fiatalember, hogy hívtál. Egyetemet sejtek ott, egy nagy karriert. Egy nagy házat a végén. Egy napon... Rúhat nagy Bernát hegyi kutyával. Te leszel egy napon Magyarország miniszterelnöke. Haló, parancsolj! Haló, parancsolj! Haló, azt szeretném megkérdezni, hogy tudjátok-e, hogyan halt meg a Csizoltó? Ismerős ez a hang, húzzuk le azonnal. Ja? Ez gyerekek a Speed volt. Ilyen gyorsan lejöttél? Igen. Elindultak. Még a poén előtt? Nem, mert rögtön elöntött a bőrpír, úgy éreztem. És úgy éreztem, mintha egy zsákvászon ruga lenne. Ez a finom szatén, ami rajtam van. A Mihály. Igen? Meg a Speed. Sziasztok, Adrián vagyok. Gyere. És az Adrián. Gyere, paskolj a hasamon szét egy teljes tégely kalodermát, édesem. Mondjad. Na, szóval azért hívtalak titeket, hogy megmondjam, hogy most már a... SMS rolleren is híresek vagytok, mert mindenki ismert titeket. Mi az SMS roller? Az a baj, hogy mi nem ismerjük őket. Szóval, mesélj, az van mi? A, van a Music Box, az egy ilyen zenei adó. Igen. Ezt ismerjük. Be lehet írni ilyen SMS-eket, és ez a tévé látszik. És akkor mostanában elkezdtem irogatni. Wow! Hát igen. Na, és ez van egy csomó jó fejember, és akkor egy csomóan ismernek titeket. Most már szabad! És akkor kaptam fel a fejem, hogy így látom, hogy odaírja az egyik cél a másik, meg hogy akkor ugye hallgatod a HLZ-t, és akkor beírok, van valaki, aki HLZ-t hallgat, és vannak. Tévéműsorunk is van. Adrián, figyelj ide. Voltunk a tévében. Sanyi! Szevasz, anya! Voltam a tévében. Adrián, én szerintem, és ez ugye egy, adja Isten, hogy az alatt volt, miközben ment a Kylie Minognak az, hogy lá-lá-lá. Nem tudom, mi egy ott sokat. Lá-lá-lá-lá. A dupla kávé szokott sokat menni. Igen. Adrián, szoktad nézni a Budapest TV-t is? Hát nagyon ritkán, amikor Anetka van, akkor betelefonálunk szivatásból. Igen, és miket szoktál mondani? Hát, hogy mocskos szarul néz ki, meg ilyen kedvességeket. Uh-huh. De semmi rosszat. Ezzel híressé teszed őt, azt tudod? Miért tenném híressé? De telefonálsz most szombat, azt hiszem szerdán, szombaton van az elektronikus média dívája. Hogy betelefonálsz valamelyik adásba neki, hogy hallgatja a Hitremény Zsűlöletet az Este FM 98.6-on? Betelefonálok szombaton. Ígérd meg anyád életére. Megkérdezem. De akkor még a nem. Ígérd meg a bátyád életére. Ígérd meg a kézi I love you reményében. Szerencsére nincsen testvérem. Egyébként köszönöm, hogy lenyomtátok megint a szignált. Szóval így poén. Nehogy híres vagy. És te is híres vagy. Hát kösz szépen. A párizsi életére esküdj meg. Megígér a párizsi életére, meg a pávó életére, meg Csúriba a Cezai, meg a Robi életére, mindenkinek. Ki ez a Robi? Be fogsz telefonálni az Anetkának. Be fogok. És megkérdezem, és tök normálisan és kultúráltan megkérdezem tőle, hogy hallgatja a HRZ-t. Le fogunk ellenőrizni, jó? Jó, rendben. Szevasz. Nagy csá. Mi is ott leszünk egyébként szombaton az Anetka műsorban. Így van. Én leszek a Bőrfotel. Én pedig Sáfár Anikó. Egy piros tolbában. És ott fogunk ücsörögni a lány mellett. És azt mondjuk, táncolj, Anett. Hey, little sister, why what have you done? Hey, little sister, who's the only one? Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, who's the one you want? Hey, little sister, shotgun. Do the da. da da, hat Hanni schon vor einem Jahr nie. Das war wieder da, da oder da da. Wie da da da war, ich dachte, dass da war. Was da war, das ist noch immer nicht klar. Und ob der Mann glatt, glatt, zart oder was auch immer war. Da da da war und wenn was da war. Bitte, bitte, sag mal doch mal, was da hatte, bitte da. Hade, du de da. Hade, hade, du de da.